بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أما بعد، لكم حميد الله تبارك وتعالى نكم صليا وموجة نكم تكيا تسليم نتم بيت محمد صلى الله عليه وسلم. ومرى مشو كتك كتاب مسائل الجاهلية أمبايو خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية تلشيا كتك مسألة يأشرين نساته مسألة يأشرين نساته يا أهل الجاهلية kuifanya dini yao kuwa ni pumbao ambalo hukumbaza nafsi zao, kadhalika kuifanyia mchezo dini. Na baadhi ya ahli ilmi walipokuwa wakizungumzia masala haya ishirini na aya ilikuwa masala ishirini na mbili اشنتاتو ان الحياة غرتهم وهو لكطارنا دنيا حال يا مشت ويصوم كتك معنا يا كيفانيا دين مشيز ونقوزي ني كوفانيا مزاها كوى ذراو ولنغنيز وحبي إلي كتك كيفانيا دين مشيز ونقوزي ودراو وطو حق والإنجليز وحق. لبيلي ني كوفانا مسنام كوى ني مولا وني كوى بديوى نكو جالية عبادة مسنام كوى ندين كوكو ني كويفانيا كووزي نمشيزو دين. لتاتو ni kule kufanya kwao yale wanaoyapenda katika nafsi zao na wanaoyatamani kuwa ndio dini. Hilo nalo ni kuifanya dini upuuzi na ni mchezo. La nne ni yale wanaoyafanya katika mambo yao ya kiulimwengu na wakaijalia dini kuwa ni ngazi ya kupandia kuelekea katika matlaba yao ya ulimwengu, huku napo ni kuifanya dini upuuzi na mchezo. Ukaijalia dini kuwa ndio daraja la kuvukia kuelekea kwenye dunia, ukaisoma dini hii ya Islam si kwa malengo ya dini, bali ukaisoma kwa malengo ya kupata kazi, kupata ajira, kutoneneka katika mishahara ya kilimwengu, ukaifanya dini kuwa ndio njia ya kuelekea katika hayo maslaba yako na matashi yako na yale unayoyataka. Haya tuliyaacha tuyasoma, imeona ni hesabu kwa mukhtasar, kama walivyosema baadhi ya wanazuoni kama vile Alimamu Suaidi katika sharhi yake akisherehesha Almasail. Leo biidhnillah Alkarim tutaanza kuyasoma masala ya ishirini na nne. Tutaanza kuyasoma masala ishirini na nne katika masail jahiliya. Aina man aina alamin sahibu almaqam, aina huwa aina sami kullahu yati bilma ma baha hada mustamal taamaluhu. Anasema rahimahullahu ta'ala, anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, tarku ad-dukhul fi al-haqq. Tumekubaliana tunamfahamu eh? Tayyib. Tarku ad-dukhul fi al-haqq idha sabaqahum ilayhi ad-du'afa' takabburan wa anafa. Fa anzala Allahu ta'ala ولا تطرد الذين يدعون ربهم. كتلك مسائل الجاهلية ترك الدخول في الحق وتطرق إنجيل قد تحق كل كواتق إنجيل قد تحق إذا سبقهم إليه الضعفاء قال وتكفتنغليوا كناك حكيه نواف ونواساب لمذايك wakiwa watu madhaifu wametangulia katika hii haki, wao wanaacha kuingia katika hii haki eti kwa kuwa madhaifu ndio wamewatangulia, na hiyo ni dalili ya kuwa hawapo katika usawa. Nao wangekuwa katika usawa, basi wange wa ambao wangewahi katika hii haki ni wao wenye mali, wenye jaha, wenye منزلة. ترك الدخول في الحق لكو أتفاق هي كالتحق إذا سبقهم إليه الضعفاء فليو تقف تنغليو هناك حتيهي نوات مذايف كيف كنتو تركي وكاتف هي كالتحي الحق تكبرا وكل كبور تاو فكبوره تكبر وإلى حال يكبر ولشكواناته وأنفع نمضاض نقليون. فأنزل الله تعالى أول قتل الشآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم نوال محمد أسوى فقوزه ولأمار ونموابود ملواه. أهل الجاهلية وليفين بحقي نقي فتا حقي اتقفوا حقه وليسمامي واتما زيف نليمانا قد تكبوا لشاو ولتقواناتو في فتا حقي فقوة يمتنولي وحقه نكنا بلال ابن رباح نكنا عبد الله بن مسعود لكن سعد ابن ابي وقاص اما ولكو ان واسو مدايس في حالي يعني في كساكي بيزا في مالي وانجين ولكو ان واسوما وقسما ودراو اهؤلاء من الله عليهم من بيننا هاو كنا خباب ابن الارسي هاو كنا بلال ابن رباح هاو كنا عمار ابن ياسر هاو كنا عتبة ابن غزوان من الله عليهم من بيننا هاو اللي رمضوا الله قواني ميشا كتوة كسي يعني سوى الله كما نفيكو هاو سوى الله كفتفيكو سيسي أولى زيدك ويفتح يفيكو رئيس ممتا محمد sisi ndio ambao tuna sharaf na hadhi, sisi ndio wenye mji, ndio wenye mamlaka, ndio wenye maneno ya kusema katika kuliko hawa. Hawa ndio ambao Allah kawateua kwa kuwapa neema katika sisi. Hawa ni watu mabuasa, ni watu wasiokuwa na kima wala hawana mikidari katika mujtama wa watu. Allah kawaraji makuraishi kwa maneno yao haya ambayo yanaashiria kuipinga haki na kuikata haki, kisa haki hiyo imetanguliwa na watu mabwafa. Allah akamfanyia raji, akasema alaysa Allahu bi'alana bishakirin, kwani hakuwa Allah mjuzi zaidi wa kuwajua kina nani wenye shukurani? Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anawapa dini hii wala anawapenda, ama dunia anawapa dunia awapendao na wasiowapenda katika maadui zake. Katika mfaili ujahilia kuasa kuipokea haki na kukataa kwao kuingia katika haki, kwa kuwa eti haki hiyo imefuatwa na wametanguliwa na watu madhaifu. Hili ni jambo katika mambo ya ahli jahiliya. Jambo la 25. Al-istidlalu ala bukulanihi bisabti dhu'afa. Na hili nalo halitofautiani na hili tulilolisoma, halitofautiani sana. Al-istidlalu ni kule kustadili, ukitaka kusema ni kule kujenga kwao hoja. Al-istidlalu ala bukulanihi, juu ya kubatilika kwake hiyo haki ambayo tumezungumzia nyuma, kwa bali batil kwa lipi? Bisabti dhu'afa, kwa kule kutambuliwa na watu madhaifu, kama walivyosema katika suratu Al-Ahqaf aya 11, lau kana khaira, lau ingekuwa ni kheri, haya ambayo amekuja nayo Muhammad ingekuwa ni kheri, ma sabakuna ilaihi, basi wasingetutangulia kwenye kheri hii. Manake wakusema hii ni batili. Kwa nini? Kwa kuwa watu madhaifu wamewatangulia wao. Katika ada za ahli jahiliya ni kujenga kwa hoja juu ya kutokufaa kwa kitu, kwa kuwa kitu hicho kimetanguliwa na watu madhaifu, kama alivyosema Allah katika hii aya akiwazungumzia washirikina wanaosema lau kana khaira ma sabakuna ilayhi, kana kwamba wanasema nahnu ahlu ma'rifa, sisi ndio watu wenye elimu, tuna elimu sisi, wa ahlu khibra, sisi ndio wataalamu, tunayejua mambo, tukasimamia mambo, usimamizi wa kusimamia Al-Kaaba uko chini yetu, tunawapokea ugeni mahajiji wanaokuja kwa lengo la haji, sisi ndio ambao tunasimamia na biashara Sham kwenda na kurudi, kwenda Yemen kibiashara na kurudi, sisi ndio watu wenye maarifa, wa ahlu khibra, sisi ndio wataalamu, wa ahlu tafkiri, sisi ndio watu wa fikra, naarifu al-umura, ndio ambao tunawajua mambo. Na tulipoona sisi watu wenye khibra, wajuzi wa mambo, kwamba yale ambayo yanakuja nayo Muhammad ni haki, ndio maana tukayaacha. Na lao ingekuwa ni haki yaliyokuja nayo Muhammad, basi sisi ndio ambao tungemtangulia yeye katika hilo. Kwa hiyo hata kwetu sisi yale yaliyokuja nayo yeye ni dalili juu ya kwamba aliyokuja nayo Muhammad si haki. Anasema Sheikh Fawzan, wa hadha min abtal al-batil, na kama kuna batili kubwa basi ni hii. Kwa nini? Anasema li'anna al-haqqa laysa mawqufan ala tabaqatin min an-nas, kwa sababu haki haitusimamishwa na kuelekezwa kwa tabaka maalumu miongoni mwa watu, kama kuna tabaka maalumu la watu haki imesimamishwa kwao, bali kuifuata haki ni neema ambayo Allah humeelesha amtakaye katika waja wake. Na wafuasi wa mitume na manabii wengi wao walikuwa ni watu madhuafa, watu madhaifu, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala akiwazungumzia watu wa Nuh, anu'minu laka wattaba'aka al-arbaluna. Nuh, unataka sisi tukuamini wewe? Anu'minu laka, ikimsa atini al-mashhad, الشعراء من أمور طيب. كذبت قوم نوح للمرسلين، تنزع آيات الموجهة كاملة. قوم ينوح إذ وقلبش متوم. قوم ينوح إذ تلقوا متوم وغاش. متوم موجهة بين ناني؟ Nuh alayhi salam. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala alipokadhibishwa huyu Nuh, akalihesabu hilo wamekadhibishwa wote katika mitume na manabii, kwa sababu mitume na manabii katika yale wanaokuja nayo yanasadikishana. Hili limekuja kusadikisha yale yaliyotangulia. Wa musaddiqan wa mubashara asmaje bima tukuthuna ni wakati alamuna. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaykum musaddiqa lima baina yadayya min at-Tawrah. Isa amekuja kuyasadikisha aliyokuja nayo Musa, na Muhammad alayhi salatu wassalam amekuja kuwasadikisha aliyokuja nayo nani? Isa. Aliyokuja nayo Isa ibn Maryam al-Bakul. Kwa hiyo atakayekadhibishwa mmoja katika mitume na jamaa zake, basi Allah anahukumu amekadhibishwa mitume wote, kwa sababu wao walisimamia la ilaha illa Allah. Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula, tumetuma katika kila umma mtume wao, kila umma mtume wao. Ani'budu Allah, awaambie watu wake muabuduni Allah, wajtanibu taghut, jiepusheni na taghut. Hii ilikuwa ni kazi ya kila mtume, maanake asli ya dini yao ilikuwa ni moja, mpaka akathubutu bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kusema nahnu ma'ashara al-anbiya, sisi manabii abnau li'adda, ni watoto wa mama tofauti, dinuna wahid, dini yetu ni moja. Sisi manabii ni watoto wa kina mama tofauti, lakini baba yetu mmoja, asli ya dini yetu ni moja, kumpokesha Allah katika ibada. Watu walisema la ilaha illa Allah kuambia watu wao. Nakumbuka maneno ya Musa ibn Imran alayhi wasallam, anamwambia Allah amfundishe maneno ambayo atakuwa anamdhukuru na kumkumbuka kwa maneno hayo. Allah akamwambia ya Musa kul la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa Allah. Ya Rabb kullu ibadika yaquluna hadha, waja wako wote niliowakuta mimi wanasema la ilaha illa Allah. Hii ni dalili kwamba mitume wote walikuwa wafanya tarkib katika huu msingi mama wa la ilaha illa Allah wote. Kwa hiyo akimkadhibisha mmoja katika wao kawakadhibisha wote. Kadhabat qaumu nuhi lilmursalin, nuhu qaumu ya nuhu iliwakadhibisha mitume. Idh qala lahum akuhum nuhun, pale alipowaambia ndugu yao Nuh ala tattaqun, kwa nini msimche Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nini msimwogope Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nini msiachane na ibada za kishirikina mkabaki katika ibada ya tauhid ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Inni lakum rasulun amin, hakika mimi kunu nyinyi ni mtume mwaminifu. Fattaqullaha, mwogopeni basi Allah. Wa atiiun, na nitiini mimi. Wama as'alukum alayhi min ajrin, na wala sikutakini sikutakeni katika hii dini ujira. In ajriya, haukuwa ujira wangu mimi illa ala rabbil alamin, isipokuwa nitaukuta mbele ya Mola wa walimwengu wote. Fattaqullaha wa atiiun, arudia tena, basi mwogopeni Allah, nitiini mimi. Qalu, wakamwambia anukminu laka, tukuamini wewe mtu. Wattaba'aka al-ardhalun, ilhali wafuasi wako waliokufuata ni wale watu madhaifu, wasiokuwa na rai, wasiokuwa na fikra, wasiokuwa na kauli ambayo wataisema ikafika. Sisi tukufuate, wafuasi wako ni hawa, haiwezi sisi kuchanganyikana na hawa. Makufaru Quraysh, katika aya ambayo tumeiacha katika masala ya nyuma, masala 24, wala taqul lilladhina yad'una rabbahum bilghadati walashiyi yuriduna wajha wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfala qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu. In aya na'am, bila ni aya katika suratu Al-Kahf. أنا عامل في النبي طيب ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. Walipokuja makufaru Quraysh vimbunge vyao, vimbunge tarajii kwamba sisi tuko tayari kusikiliza Muhammad, kukusikiliza, lakini usituchanganye na hao. Sisi kwa hadhi yetu na nafasi zetu hatuwezi kujumuika na watumwa hawa, hatuwezi kukaa na kina Bilali kwa pamoja tukazungumza mambo, hatuwezi kukaa na kina Khababu, kina Abdullah bin Mas'ud, kina Ammar bin Yasir. Ukituondolea hao tunaweza tukakaa kwa kusikiliza. Mtume sala sallam akakupia kutaka kuliendea hilo, alitaka kusimama kisha akarudi akasimama akaona kwamba haifai, ikashukuli aya kwamba wale hawakutaka kujumuika na watu madhaifu wasiokuwa na kauli mbele ya jamii. Na wako watu leo hii wanaamini shirka, ndio wataka kuzungumza na mimi, tafuta sehemu nzuri ukazungumza. Mtu wanakusanya na wale wale wale wale wale kwanza tupi wale wale kina mimi, yaani umenishusha hadi hiyo daraja wale vikambo vile kesi kwa vikambo kambo. Hii mfanya dini inakuwa ngumu. Kwa hiyo ukiuka swali yako kuna ubaya gani? Anakubadilishia maudhui na kubadilisha nani. Wapo watu hao. Wakati Allah subhanahu wa ta'ala haangalii unene wa mtu, wala haangalii mavazi aliyovaa. Tukisema haya haina maana kwamba mtu alipewa ruhusa ambaye atakitaka. La. Uislamu tukisema kwamba dini imekamilika, basi imekamilika mpaka kwenye mavazi, mpaka kwenye mavazi. Na ndio maana ukaitoa tahdidi mpaka kwamba isifike wapi nguo yako, ukaitoa mpaka nguo yako isifanane na nguo ya nani, umeitoa mpaka huo. Umar ibn Khattab anamalikia barua Amr ibn al-As, anawaambia ole wenu kuvaa masuruali masuruali, ole wenu kuvaa mavazi ya wajeni, sisi tuna mavazi yetu. Kwa hiyo mtu akaona kwamba kuchanganywa na vijana salaf katika shura mathalan ila jadili jambo fulani, anaona anachukua hali bora aitwe kwa nafasi yake, yeye ni profesa, yeye ni kadha, yeye ni kadha, hawezi kukaa na watu hao wenye nguo nyingi watu madhaifu. Haya ni mambo ya kijahilia waliosema kina Abu Jahl, kina Abu Lahab, waliosema haya watu wa Nuh kumwambia Nabii Allah Nuh, anu'minu laka, unadhani sisi tutakuamini kwa mtindo huu? Hiyo wafuasi wako ni hawa matekesi, watu wanyonge madhaifu. Na katika suratu Hud aya 27 waliosema maneno mfano wa haya wakasema, wa ma'ana raka ittaba'aka illa alladhina hum aradhiluna baadhiya ar-ra'i, na tunachokiona sisi Nuh hatuna tunachokiona zaidi ya kwamba wanaokufuata wewe ni wale watu madhaifu wetu, wasio na akili, wasio na uelewa, wasio na mali, wasio na jaha kama sisi. Rai zao pia watakushauri kitu gani? Mwafasa baadhi ya rai, wama nara lakum alaina min fadlin, na wala hatudhani kwamba nyinyi mna fadla juu yetu. Wewe Nuh hatudhani kwamba wewe una fadla juu yetu mpaka Allah anakuchagua katika watu sisi. Bali nahunukum kadhibin, tunakakiona sisi kwa mkono nyinyi nyinyi ni waongo. Kwa katika masaili jahiliya istidlal ni kule kujenga kwa hoja juu ya kubatilika kwa haki, eti kwa kuwa haki hiyo imetanguliwa na watu madhaifu, wakadai kwamba wao ndio watu wenye fikra, watu wenye akili tamamu. Lau kwamba yale yaliyokuja na Roho ingekuwa ni haki, basi wangefuatwa na Roho na watu wa sawasawa, angefuatwa na mamwili wa mji. Kwa hiyo kuachwa kwake Nuhu katika hilo peke yake ni dalili kwamba yale ambao anasimamia ya si haki. Wa hadha batilun, na hili nalo pia ni batili. Kwa nini? Wanasema lianna alghalib anna alladhina yakfuruna bilhaq, kwamba mara nyingi tunaona wale wanaoipinga haki ni watu wenye pesa zao, watu wenye mali zao, watu wenye jaha zao mbele za jamii. Hawa ndio wapingaji wakuu wanaoipinga haki, kama alivyosema Allah tabarak wa taala katika aya 34 ya sura 7. Anasema tabarak wa taala, وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. أنا سمع تبارك وتعالى نوالا هتكتوما كتكنجي ووسي هتكنتوما مؤنيا جيويتو وراتوا جيهوه isipokuwa atapambana na wapinzani na watasema wale watu wenye sharaf wenye hadhi katika mji huo, kuambia mitume wetu, inna hakika sisi bwana, bima ursiltum bihi, kwa yale mliyotumwa nayo, kafirun, tunawapinga, hatutaki wenyewe, tunakupigeni vita. Kwa hiyo tukizungumza kinyume na uhalisia, kwamba wao wanasema ndikuwa haki, basi wao ndio walikuwa kwanza. Allah anawaambia kwamba hawa mara nyingi ndio ambao wapingaji wakuu wa haki. Mtu asiwe na vijisensi vyake, asiwe na kijicheo chake, basi mara nyingi watu hawa ndio wapingaji wakuu wa kuipinga haki. Atatumia pesa yake kuisambaratisha haki, atatumia jaha yake kuikandamiza haki ya Allah tabarak wa taala. Mara nyingi wanakuwa hivi, na hii ni aya ya Allah tabarak wa taala kama mlivyosikia, hatukutuma mtume wetu katika mji isipokuwa akaambiwa na mustarafuha, watu wenye hadhi na muonekano wa mji huo watawaambia mtume wetu, inna sisi bwana, bima ursiltum bihi kafirun, kwa yale mliokuja nayo tunakukaneni. Utaki jambo lile hilo. Na mifano ilikuwa hali mingi katika hili. Sisi katika kijiji chetu kipindi tunaingia sunna ya amri sunna, katika kijiji ambacho kilikuwa ni kijiji cha maulid mwanzo mwisho, na maulidi taasisi mbili kuu katika taasisi za maulidi hapa Tanzania, kadhalika ukitoa maulidi kuna kadiria. Ukuja sunna kwa mara kwanza, basi watu walishikana mkono kwamba hapa haingii wahadi, hatutaki hapa wahadi. Wakiona harakati zinasonga mbele, wanapanda juu na wao kwenda kwa mkuu wa wilaya, hataki hawa watu watatu, dini mpya, wanakuja kutuharibia yale ambayo kama tumekutana nao wazee wetu. Hawa hawampendi mtume, wakauja zao hivyo, hawampendi mtume. Kwa nini hawampendi mtume? Hawataki maulidi. Wakienda mpaka katika ngazi za BAKWATA wilaya, ukaja na shehe wa BAKWATA, baada kaja shehe wa mkoa, huku ukaambia bwana, kama hii haki ya Allah inasimama. Walipoona wanashindwa kwa vyeo walivyovitumia, wakaenda kwenye uchawi, wakavuka bahari. Wakavuka bahari wakaenda huko katika kisiwa fulani, wakaenda wakazika mbuzi mzima mzima, mbuzi kazika na kondoo, kwamba mjini wasaidie, kwamba wale mabwana wasiingie katika ule mji. Ndivyo inavyoanza hapa, inapata upinzani mkubwa. lakini Allah anasema, anatambia katika Qur'an kwamba haki batil anaitufia nini? Haki nasuguani fa idha huwa dhahir mara na yule batil hiyo inaondoka. بل نقذف بالحق على الباطل تنيرش حقيته كل باطل فيدمغه الى قمبانا ناي فاذا هو ظاهر ما رأينا ايونا باطل هيو انا سمبرتي هذا كفورة الرعد انا سمع أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل إذا لبأ الله نفتي جمسان وحقنا باطل فأما الزبد فيذهب جساء أما قوض إلى أنظركم سمرتكم فوقكم باطل من ركبين wamna ma yanfa'u an-nas ama yale ambayo yana manufaa na watu tovu na maji katika mawili haya yale ambayo yana manufaa na watu maji au mapovu maji wamna ma yanfa'u an-nas ama yale ambayo yana wanufaisha watu fayamkufu fil ardh yana bakia ardhini hayaondoki kadhalika yadhribu Allahu al-amthal hivyo ndivyo Allah anapokupigia mfano jindukeni. Kwa hiyo watu watumia nyadhifa zao zilizokuwa nazo katika kuizuia haki, kuisambaratisha haki, kuitokomeza haki, na mali zilizokuwa nazo wanaikata haki, wanaipinga haki, wanatumia pesa zao na mali zao katika kuisambaratisha na kuizuia haki. Bali katika yale ambayo anatokea al-Imam al-Bukhari katika fundi yake sahih al-Bukhari katika mlao katika kitabu cha kwanza kwa sahih yake sahih al-Bukhari na kitabu vingi na kitabu Bad' al-Wahy na kitabu Sala na kitabu al-Hajj hadithi ya mwisho aliyoweka katika kitabu Bad' al-Wahy kitabu cha kwanza jinsi wahyi ulivyoanza kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam أذكرت حديثي يا أبو سفيان تسمع الحديث صبور من دنياك هرقل من يوه هرقل أبيت نميت كيزاري قيصر ولو أنا سمع يا مونغ ما شي مونغ نا يا ناني يا كيزاري ما شي كيزاري فويني قيصر هرقل عظيم الروم mtukufu wa Roma aliitwa Kaisar lakabu ya jina lake Hirakli adhim al-Rum. Kaisar huyu aliletewa barua ilitumwa na mmoja katika wafalme ambao wako chini ya tawala yake, barua ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam inamwamuru aslimu, namtaka aslimu. Ama barua yenyewe aliisoma pia Hirakli. Alipofika Sham akapata taarifa kwamba kuna msafara wa Waarabu umeingia kibiashara baada ya vita vingi walivyopigana makufaru Quraysh na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hali yao ya kiuchumi ikawa imedhoofu, vita vimeofisha uchumi. Kwa hiyo Abu Sufyan alipokuja kibiashara katika baada ya riwaya anasimulia kwamba hakuna mwanamume wala mwanamke isipokuwa alinipa kitu chake nikakirudi Sham. Akapata taarifa ya Rasul kwamba Waarabu hapa kutoka Uarabuni wameingia. Akaagiza kwamba mleteeni hao Waarabu. Na maswali yangu nataka niwaulize. Walipofika na ikatakata halisi, akamwita mkalimani wake Hiraklu. Hakuwa akifahamu lugha ya Kiarabu tofauti na Afrika, alikuwa na mkalimani anajua Kiarabu, anatafsiria. atamka mkalimani wake turjumani, akamwambia waambie hawa Waarabu ni nani miongoni mwenu ambaye ana ukaribu wa kinasaba na huyo nabii huko kwenu anayedai kwamba yeye ni mtume. Abu Sufyan akajitokeza akasema ni mimi. Akasema ni wewe, sogea mbele ya wenzako, kaa mbele, unasimama mbele ya kalbu au umekaa mbele ya kalbu. Abu Sufyan akatambulika mbele ya wenzako wako nyuma. Alikuwa ni mjanja wa watu, na hii sifa anamsifia mwenyewe Abu Sufyan, anasema ma raaitu adha min hadha al-aqla, sijawahi kuona jitu lenye akili kama huyu jamaa ambaye hajatairiwa. Aqla ni mtu ambaye hakutairiwa, sijaona mwenye akili kama yule aqla. Hawakuwa wakutairiana wao, maanake Waarabu wa dalili kwao ilikuwa wakutairiwa. Akasema waambie wale wa nyuma, nimemtanguliza huyu bwana mbele hapa, namuuliza maswali yangu, asinidanganya katika majawabu. Huko ni nyuma, toweni ishara tu kwamba hapo jamaa ameongoka katika siri iliyokuwa nayo. Akamuuliza maswali yake, na kwanza nilimuuliza ikoje nasaba yako wewe na yeye, msema ni mtu unanasaba naye, ikoje nasaba yako wewe na yeye? Akasema riwaya ni mtoto wa ammi yangu. Kwa nini? Sababu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ukimwangalia babu yake wanne Abdi Manat, na ukitazama ukoo wa Abu Sufyan ibn Harb mpaka babu yake wanne wanakutana. Kwa hiyo kusema ni mtoto wa ammi ni jambo la kawaida, inakutana kwa babu wa nne ambaye ni Abdi Manat. Tayeb, alipomuuliza hilo akamuuliza tena فهل قال هذا القول منكم احد قد قبله؟ قوله يا نبي كما قال يا نبي alishawahi kusema yeyote kabla ya huyo huko kwenu. Abu Sufyan akasema la, hapana, hakuna ambaye aliwahi kuja na kauli hiyo ya kudai kwamba yeye ni nabii zaidi yake. Akamuuliza swali la pili, فهل كان من آبائه من مرض؟ جاي katika wazee wake alikuwepo yule ambaye alikuwa na ufalme, aliwahi kuwa mfalme huko nyuma? Abu Sufyan akasema qultu la, akamwambia hapana. Akamuuliza swali lingine, fa ashrafu an-nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum, hiyo mahali shahidi ambayo inaendana na ile salatu hapo. Fa ashrafu an-nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum, watu wenye muonekano mbele ya jamii ndio wanaomfuata au wale watu madhaifu? Qultu, nikasema kumjibu Heraklu, bal du'afa'uhum, wanaomfuata Muhammadi ni wale watu madhaifu, madhaifu wao. Qala, akamuuliza tena, ayaziduna am yanqusun, wanapomfuata Muhammad wanaongezeka au wanapungua? Swali haya anaulizwa Abu Sufyan na Heraklu. Qultu, nikasema bal yaziduun, bali kila kukata wanaendelea kuzidi. Qala, akauliza fa hal yartaju ahadun minhum sakhatan li dinihi ba'da an yadkhula fih, je yupo yeyote miongoni mwao ambaye anahitaji kuichukia dini yake baada ya kuingia katika hiyo dini? Qultu la, akamwambia hapana. Alipo hivyo قال فوز فعلا فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال لشرائكم تهموا وونغو قبل يقولنا من يتهاوي ونبي قبل يقول لشرائكم تهموا فمن يمونغو قلت لا ومن بيها قانا قال فوز فعلا فهل يبدو لا نفن خلانا منت وخيانا قلت لا ومن بيها قانا ولا أنمنه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها لكن سيسي تنمدناه ليس كدوب هتجوي أما ذو تكفانا هو إلا ما ناكي تكفني خيانا ليقصدوا لا من نهاية يا أبو سفيان قال قولتنا أنا ترى أبو سفيان ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة hakuna jawabu lolote ambalo kwamba niliweza kucholeka neno jingine zaidi ya sehemu hii tu. Ilibakia yote na mjibu naam au la. Naam au la. Qala tambulika tena fahal qatalkumuhu mlishawahi kupigana naye? Qultu naam, kamwambia ndio. Qala akanambia fa kaifa kana qitalukum iyyahu? Mapambano yenu na yeye yalikuwaje? Qultu nikamwambia الحرب بيننا وبينه سجال مطمئن يلي كويكو بين يسونا بين ياكي مينيفي نكوكي سجال مينيفي نكوكي مناكي ينالو منا أنا مطاقة وأنا نالو منه نسيتنا مطاقة كاتو فيدا كوني بادري نسيقا كوني غفري أنا طابا نسونا هيمو كوي مطمئن يلي كوى مينيفي نكوكي مطاقة مشو مصدراتي hadithi ni refu hii. Imalizie ili tuendane sawa na mlolongo. Tayyib, akamuuliza tena mada ya amurukum, anakuamrisheni maneno gani? Kulsu likasema kumwambia Heraklu yaqul, anakwambia uabudu Allah wahdahu, muabuduni Allah peke yake, wala tushriku bihi shay'a, na wala mtumshirikishe yeye na chochote. Waturuku ma yakulu abaukum, na ataneni na yale yanayosemwa na wazee wenu. Wayaamuruna bisalati, anatuamrisha kusali. Wasidqi, na kuwa wakweli. Walafafi, na kujizuilia kutokana na kuombaomba au na machafu. Wasila, na kuunga udugu. Hadha yanatuamrisha, na hapa ndio swali la mwisho la Heraklu. Baada ya kumuuliza ile maswali, akamrudia mwanzo alipoanza naye kumwambia yale ambayo yeye ameona hapo. Anasema faqala likum jumani, akamwambia Heraklu kumwambia mkalimani wake, saakullahu mwambie huyo, saalfuka annaka bihi, nilikuuliza kutokana na nasaba yake huyo mtu. Fadhakarta annahu fikum dhu nasab, wewe ukataja kwamba ni mtu mwenye nasaba na nini. Fakadhalika ar-rusul tub'athu fi nasabi qaumiha, vivyo hivyo mitume hutumwa katika nasabu ya watu wa kwao. Elimu niliyokuwa nayo mimi navyojua kwamba mitume hutumwa kwa nasabu ya watu wa kwao. Hii ni aya katika Qur'an, وما أرسلنا لرسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. أتقوتوما في اسم يوتي تقوتوا من ثم ولغة يوات وقواه قريبا تسبب شكو أما تكنا ويدا سبون دوشا هذه الرسالة التي تمنى محمد صلى الله عليه وسلم فوارابوا ونهشموا نسابا ni nasaba. Kwa nini huyu mtoto nani? Ah, huyu mtoto kuja. Ah, huyu nini? Ah, mtoto tena. Na hilo halikuwepo kwa Muhammad. Kutolewa kwa ile koo ya ndani kabisa ya Makureshi. Katolewa katika aarafi, wanasema hali ilmi, min aarafi butuni Quraishi nasaba, tumbo la ndani la Quraishi, kwa lipotolewa yeye. hakuna sehemu ya kumtia dosari, si kwa upande wa mama Ali na binti Wahbi, wala kwa upande wa baba yake Abdullah. Na ni mtoto wa halali, mtoto wa halali, ibni mtoto wa halali. Kwa huna sehemu ya kumtwani. Ndio maana akatolewa katika nasab. Allah subhanahu wa ta'ala amemtakasa Nabii Musa, amemtakasa Nabii Musa juu ya yale yaliyokuwa yakisemwa na Banu Israili. Musa tabia yake hakuwa akipenda kuoga mbele za watu mtoni. Wana wa Israeli wanachanganyikana, wanaoga. Yeye alikuwa anampenda, wakawa wanasema kwa nini haogi na sisi yule, wallahi ma yatruku dhalika illa liannahu adar, hakuna ambalo limemfanya aache kuchanganyikana nasi isipokuwa yule atakuwa anamshipa. Anamshipa, ndio mshipa, sio mshipa wa damu. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akataka kumtakasa nabii wake, pia kumtakasa kizazi cha nabii wake. Kama baba yenu walikuwa kadha wa kadha wa kadha, tukwambiaje nini? Ni umuhimu wa nafasi. Kwa Allah akalifikisha lake siku hiyo, pindi Musa anavua nguo zake aweze kujua jiwe, anaoga. Wakati anaoga na kule wana wa Israeli wanaendelea kuzungumza vibaya dhidi ya Musa ibn Imran alayhi salatu wassalam, mara jiwe lile likaingia kwenye bahari, kwenye mto, likawa linatembea na maji. Jiwe hilo limebeba nguo za Nabii Allah Musa kalu ayakingiza alalitumiza jiwe linakwenda kwa wana wa Israeli huku wakisema taudhi haja, taudhi haja, werejee nguo zangu, werejee nguo zangu, taudhi haja ana na analo. Mpaka akapita kwenye mwana oga, wakawa wanamwangalia, mwangalia, wakasema ma birrajuli min ba, kumbe huyu bwana hana gogoro lolote. Kachukua fimbo akalipiga lile jiwe, alipiga lile jiwe Nabii Musa. Mtume anasema ningekuwepo pale ningekuonyesheni athari ya fimbo ambazo zimepigwa juu ya jiwe lile likatoa athari ya fimbo, ningekuonyesheni mpaka leo. Almuhimu akavaa nguo zake akarudi. Nini lile limetukiwa? Allah anataka kutakasa nafsi ya Nabii Allah Musa. Hakika shahada ya Qur'ani yetu, ya ayyuhalladhina amanu la takunu kalladhina adaw Musa, ewe waamini msiwe kama waliomuudhi Musa kwa maneno. Fabarahu Allah mimma qalu, Allah kamtakasa kabisa kwa yale waliokuwa wakisema dhidi yake. Wa kana inda Allah wajiha, na hadithi hii amepokea al-Imam al-Bukhari na Muslim kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Almuhimu nafasi, nafasi ya nasaba. Hiraqul anamwambia nimekuuliza kuhusiana na nasaba yenu ikoje, ukasema ni mtu wenu wa karibu. Kadhalika rusul tud'u fi nasabi qaumiha, ndivyo hivyo mitume hutumwa katika nasabu za watu wa kwao ili wawafikishie na wakose sehemu ya kuwatoa kuwatia ilmu na kuwatia risala. Wasalukuka, na nimekuuliza هل قال احد منكم هذا القول؟ يا الله كتوكيا يا يوسف كيسما منين ميونغوني مني قبل يكيه منين يا نبي وكذا وكذا aliwahi kutokea yoyote aliyesema haya maneno? Ukasema wewe hapana. Fadhakarta anna, ukasema hapana. Kuntu, uliponjibu vile mimi nikasema law kana ahadun qala hadha alqawla qablahu, law angekuwa alipatikana ambaye aliyasema haya maneno kabla yake, mimi ningesema rajulun yata'assa biqawlin qila qablahu, ni mtu tu huyo aliyekuja ameamua kuiga maneno yaliyosemwa kabla yake, ni mtu tu ameona raha kusema yale yaliyosemwa kabla yake. Nikakuuliza tena, hal kana min abaihi man marik, aliwahi kutokea katika wazazi wake ambaye aliwahi kuwa na ufalme? Ukasema hapana. Walau kana min abaihi man malik, lau ikikuwa ametokea mmoja katika wazee wake ambaye aliwahi kuwa mfalme, kultu, mimi nimesema rajulun yatlubu mulka abihi, huyu ni mtu amekuja kutaka kuurudisha ule ufalme aliyokuwa nao baba yake. Mambo yako kweli sikweli, sipanzo ya rais tukatakakuwa rais. Kwa nini? Kwa kuwa baba yake aliwahi kuwa rais yako. Kwa hiyo ningesema hivyo, lakini haliko hivyo, jambo haliko hivyo. Wasaalukuka, na nilikuuliza tena, hal kuntum tattahimuna au bilkadhibi qabla an yaqula ma qal, je, mliwahi kumtuhumu uongo kabla ya kuja na hilo jambo lake? Zamani huko mlikuwa mkishina vipi? Mliwahi kumtuhumu kama ni muongo? Ukasema hapana. Fadhakarta alla, ukasema kwamba haliko hilo. Kultu, ukasema mimi a'rif أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. لمن أسمع حيث تتاني أو أنا آتك زمم زوم وقد تمام بيرات كيش أقاموا كم زمم زي الله وم إلى اللي يتكان وما يكيوا أقوائك زمم زوم ونميني هريدو كم سنجي زوم الله تبارك وتعالى. وسألتك أنك قريزة أشراف الناس اتبعوه, masharifu wa watu wakubwa wao wale wenye hadhi ndio wanaofuata, ambao hafao au wale madhaifu wao, fadhakarta anna du'afaahum ittaba'uuh, wakataja kwamba wale madhaifu wao ndio wafuasi wake wanaofuata, wa hum asba'u rusul, na hao siku zote ndio wafuasi wa mtume. Kishia hapo katika mahali shahi, wa hum asba'u rusul, wale madhaifu wanaonekana mbele ya jamii, mbele ya watu ndio wafuasi wa mtume, ndio hawa ambao kama wanazungumzia Allah subhanahu wa ta'ala katika hili, wama wasalna fi qaryatin min nairin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun, kumaanisha kwamba ghalibu ya watu wanaoifuata haki ni wachache, na ghalibu ya watu ambao wanapingana na haki ni wale ambao kwamba wana hadhi, wana jaha, wana manzila. Kwa nini wanafanya hivyo? Kwa sababu wanakuwa na kiburi. Al-istidlalu ala shay'in bi annahu haqqun bi ittiba'i aghniya' lahu aw dhawil jah, wal istidlalu ala annahu batil bi ittiba'i dhu'afa, hadha mi'yar ahli al-jahiliyya. Fawzana nasema, kwa hiyo basi kujenga hoja ala shay' juu ya kitu kwamba kitu hiki ni haki. Kwa nini? Bi ittiba'i aghniya' lahu, kwa kuwa kitu hicho kinafuatwa na wenye mapesa yao. Ukajenga hoja kwamba hiki kitu kipo, kitu cha haki hiki, angalia tajiri fulani alikuja, tajiri fulani alikuwepo, bosi fulani naye alikuja. Au ukajenga hoja juu ya kufaa kwa kitu kwamba ni haki kwa kuwa kimefuatwa na wenye jaha. Wal istidlalu ala annahu batil, na tena na kujenga hoja juu ya kubatilika kwa kitu, bitibai dhafa, kwa kuwa kitu hicho kinafuatwa na watu madhaifu. Haya mawili yanasema hadha mi'yaru ahli aljahiliya, hiki ni kipimo wanachokitumia aljahiliyun, watu wa jahiliya. Haifai watu kujalia mizani ya kupimia haki kupitia watu. Walihadha yaqulu ulama alhaqu la yu'rafu lirijali, haki haitambulishi kwa watu, wa inama yu'rafu lirijali bilhaq, watu watawasawa hukundulikana kwa haki. Kipimo cha kupima haki kwa watu bali kipimo cha kupima watu ni haki, sio hata kali ya jahiliya. Almas'ala as-sadisa wal 20, mas'ala 26, tahrifu kitabillahi min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Katika masail jahiliya ni kukengeusha kwao, tahrifu kukengeusha, kukengeusha, kukengeusha aya zilizopo katika kitabu cha Allah, wakazikengeusha maana baada ya kuzielewa makusudio yake. Wakafanya hivyo ilhali wanajua, ili ili hizo aya ziendane na matakwa yao na hawa za nafsi zao. Taharifu kitabillah ni kukifanyia taharifu kitabu cha Allah, na ni dalili zilizokuja katika kitabu. Min ba'di ma aqaluhu, baada ya wao kusha kuelewa kusudio lililokusudiwa na hizo aya, kwamba hapa Allah anasemaje, anataka nini, wanaelewa kabisa hii hadithi nini kusudio lake, wameshaelewa. Lakini wakafanya taharifu, wakakimbisha, wakakengeusha, ili hizo aya ambazo wamezikunja shingo zake wametaka ziendane na ma, na matamanio yao. Haya nayo ni mambo yanayofanywa na ahlul jahiliya. Kwa utagundua kwamba hili jambo ambalo analizungumza shehe katika masala haya 26 tunalo mpaka leo hii, tunalo. Mtu akachukua aya akaipindisha shingo yake iende katika yale maslaba yake anayoyataka. Ndio pale wengine wakaja na vichekesho, haya tupe haya ya maulidi nayo, haya tupe wadhuha wallaili idha kaja, haya hebu toa basi elimu ya ndani hiyo wadhuha. Hapa tunaona kwamba Allah anaapia kwa wakati wa dua. Iko hapo kwamba hii ni dalili juu ya kujihudhika kwa maulidi yako? Sio hiyo, inayo nyingine. Iko wapi hiyo? Mtume ni rahma si rahma, mtume ni rahma si rahma, ni rahma ni rahma. Wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Umeona hapa, Muhammad ni rahma lilalamin. Sawa sawa, haya hata hiyo kul bifadlillahi wa birahmatihi. Umeona rahma imerudi hapa, umeona rahma imerudi. Sema Muhammad kwa fadhila za Allah wa rahmatihi, na Muhammad wake fabidhalika, kwa huyo Muhammad falyafrahu, watu wafurahi. Hizi ndio hoja ambazo tunasikia kutoka kwa Mtume. Taharifu kitabillah, taharifu tulisoma sisi katika sababu gani ndio ambao tumekimaliza hapa, lumu al-i'tiqad. Kama kuna taharifu lafzi, kuna taharifu ma'nawi, taharifu ya lafzi na kuna taharifu ya maana. Sasa nabadilisha tu taharifu lafzi. Mfano vile Mayahudi walipoambiwa waqulu hifta, semeni hifta, wakasema hinta, hinta, ili mradi wa hali hii taharifu. waqulu hifta wadkhulu albaba sujjada, wao wakasema hinta, habatu habatu shairi. Taharifu lafzi. Taharifu lmana ni mfano wa wanakifanyia taharifu kitabu cha Allah baada ya kuelewa makusudio na dhamira, wanayofanya hayo wahum yaalamun, ilhali wanajua kabisa kwamba hapa sisi tunafanya kusudi ili kunusuru batili yao. Wallahi wanaelewa, wachache miongoni mwao ambao hufutwa futwa tu. inna allaha wa malaikatahu يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هفعلا نقرأ ميشة صليم صلى الله عليه وسلم. هي آية تدرع إلى شوكة شيخ وموله إلى شوكة مصابة ومسنة صلى الله عليه وسلم ووالي فيرغيك كاجي ولقين مقعابة ومسنة صلى الله عليه وسلم وأنبيا يا رسول الله كل شديد وجنسي يكوك سلمية الله تطبيع صلوا عليه وسلموا تسليما هتجور جنسي يكوك صلية أنبيا سنين قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إذن يقول الله ليش ناك وانبيا وابي فاكو يسيما هيا منينو تنا يسيما كتك شهر تنا مصليا متونة تنا قيليا مسكتيني تنا فتوكا مسكتيني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك سنقوم بها بسم الله والصلاة والسلام بل صلوا عليه وسلموا جهيد والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب فضلك سنقوم بها نسهم من جنيز ومضوى من زبيريش ونوظون كما العلامة ابن القيم فاتفاد المعاني حتى في نلنا الميسان يكون صليا بن صلى الله عليه وسلم فقل الله يقول عليه حموان صلى الله عليه وسلم تحريف أكان نهار نيل قال ونذكير قادرية نزيد هذا الزيل يويا كوكوه وقوينه هكو نذكير كوينه تقوم بها ولا آية نواه لكنه من فجأة تحريف وكيو لانقوا أهلا ونسيا موجة بكتب شخواه ومسكوا مقوه لفانه على ثم آية نايو يقول هو صدكيري إكوافي إيبو فتكتور قهود إن سماجة إن إبراهيم لحليم أواه منيب في دعاء يكون يفيشا صدكيري إن إبراهيم لحليم أواه منيب حسيت إبراهيم لحليم ألفوا فولي أواه هذا هو محل الشاهد أواه أواه بمعنى كثير التوجع كثير التوجع لما نتوجع هل سمى نتسمى هيليو أواه كل شيء تسمى بما يفعل حتى يفعل يا ليه بما يفقشته أواه منيب والله العظيم موجة تتكوى مشيخ الله وقوه أنا سمح يا منين فرسيه لانه ليلة مشيانه ليلة حي نا فيها فارة سليوة وانجينيو كتا أهل البدع والباطل كتا راسه ومكون لما قطوره ورسمية آية الله تبارك وتعالى كوينبانا ما يليهو wale wanasema kwamba Allah ana mikono na ifaye kusema hivyo kwamba Allah ana mikono na mkono uliokusudiwa pale ni uwezo, mkono uliokusudiwa ni kudra, ni neema. Wala tadili na ala hivi wale fanya tahrif bal yadahu mabsutatan, wanasema si mikono miwili hapa, haikusudiwi mikono neema zake zimekunduliwa. Sasa kama Allah anataka kusema neema, kipi kimemshinda akasema yadahu? Kweli katika matumizi ya lugha unaweza kutumia neno yadu ukiwa una maana ya neema, kweli ipo kilugha. Unasema mfano fulanun lahu alayya yadun, kilugha fulani ana mkono wangu. Hata Kiswahili wanasema ndio hivyo, afadhali ana mkono wangu. Haina maana kwamba umekatwa ukapelekwa kwenye ofisi ya yule bwana pale, huu ndio mkono fulani kwa afya. Ana mchango wake, ana neema yake pale ya pesa aliyake. Lakini Waarabu hao hao wanatumia yadu kwa maana ya neema, wanasema haijakuja katika Uarabu kutaja mikono miwili ukakutujia neema. Ukitaka kukutujia neema kwa maana yadu, ima uitaje kwa mufradi useme yadun, au utaje kwa jamru ayadi au aidi. Lakini yada haijakuja katika lugha ya Kiarabu kwamba umetaja mikono miwili na kusujia neema, haipo katika lugha ya Kiarabu. Kwa kama haipo na makilili mikono miwili ya Allah tabaraka wa taala. Na wanasema Ibn Qutayba mwanazuoni wa lugha rahmatullahi alayhi, lakini wanafanya tahrif. المسألة السادسة والعشرون تحريف كتاب الله نكفتني تحريف كفتني تحريف دليل لنزفوجة كتاب إن شاء الله كفتن جوشا كفتوا كما كفتنوا ياتي نما نزاكي وكفتنوا كما كفتنوا من دين ونما نزاكي ونفنعوا من بعد ما عقلوه بعد يفجيلوا baada kukielewa kitabu cha Allah. Wa hum ya'lamun, na wakiwa wana ilmu wanatukifanya kwamba haya ni makosa. Arasema Sheikh Fawzan wafaqahu Allah ta'ala bi sha'ni al-yahudi wa an-nasara, miongoni mwa kazi za mayahudi na manasara ni kukifanyia tahrifu kitabu cha Allah Taurat. Katika shani yao manasara ni kukifanyia taharifu kitabu cha Allah, kitabu cha Allah Injili, baada ya kuwa wanakielewa wamejifunza wakakifahamu, harakuhu wamekifanyia taharifu kitabu cha Allah biziadatin, kwa kuzidisha maneno yao, au nukusanin, au kwa kupunguza, au tafsiri bighairi lmana sahih, au kutafsiri andiko kwa maana isiyokuwa sahihi. Min ajili an tuwafika ahwaahum, kwa min ajili ya kuwafikiana na hawa zao matamanio yao. Wa hadhihi musiba, na huu ni msiba, la yazalu lmuslimuna yuanuna minha, hawatowatakuwa waislamu wa leo wanauhisi msiba huu, wako nao na wanaishi nao. Wa awalu ma kanat inda ahli lkitab min ahli lahwa walraghbati walshahawat إذا لم يقدروا على تسديد النص وجحدوه على تسديد النص وجحوده سطوا عليه بالتحريف والتأويل والتفسير بغير معناه. أنا كما أهل الجاهلية ولماونا ونتمريض ما تمنيو ياو نما تشياو نشعو زاو ونقشين وكيكدبش نصي أو أنيكو ونقشين وكيكدبش هي نصي na kuipinga na kuikataa, wanakwenda katika ngazi yao ya pili, wanaifanyia tahrifu, wanaikengeusha na wanailetea tafsiri isiyokuwa imekusudiwa maana yake. Na bado janga hili linaendelea kuwasibu Waislamu, na Waislamu bado wanayapata haya maafa kutoka kwa ahlul ahwa wal firaq dhalla, na mapote yaliyopotea, wa ashabu shahawat, na watu wenye kutanguliza shahawa za nafsi zao. Wanapoambiwa riba haramu, riba haramu, wanasema almuradu birriba kadha, kusudio la riba ambayo imeharamishwa sio hii bwana. ni riba fulani. Kwa hiyo wanaitafsiri riba ala hasabi hawahum, kwa mujibu wa matamanio yao ya nafsi. Kwa ile ambayo imeingia katika nafsi zao kwao hawaizingatii kuwa ni riba. Hii sio riba. Riba si hii ni faida. Hii inasaidia mtakaso wa muamala tu. Hii ni kadha, hii ni kadha. Asema walana maujudun lahum kutubun, na leo hii hawa watu wana vitabu vyao, wana maandishi yao, wana fatawa zao zenye kuhalalisha riba. Wakiambiwa hadha haramahu Allah wa rasulu, hili ameliharamisha Allah na mtume, kalu wanasema laisa hadha huwa riba, hii sio riba aliyoharamisha Allah na mtume wake. Riba aliyoharamisha Allah na mtume wake ni riba ile ya zama za jahiliya, ziyadatu ad-dayn ala al-mu'tiq faqat, kumzidishia deni yule ambaye uwezo wa kulipa deni lako hana, kumzidishia. Ile ile ndio riba inayokusudiwa, sio hii. Na watu kweli wao na wana vitabu. Wa amma riba al-fadl fa hum yunkiruna, riba yetu riba al-fadl wao wanakataa. Kuna riba nafia na kuna riba al-fadl, kama rejeo yake ni katika kitabu cha fiqh. Na akatoa mfano mwingine wa tahrif ya watu wa bid'a ambao wanafanyia tawili sifa za Allah Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, wanasema maana yake istawla alitawala, Allah Rahman alitawala juu ya arsh. Hii sio tafsiri ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, alitawala sio tafsiri ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, hii ni tahrif. Sababu ukisema alitawala alimuondoa nani katika arshi yake, alimkuta nani katika arshi yake mpaka akatawala, kamtawala nani katika arshi yake. Istawa kwa maana amelingana, amelingana sawa juu ya arshi yake. Hii ndio maana istawa kwa lugha ya Kiarabu. Istawa kwa maana ala wastaqarra, sio istawa kwa maana istaula kama wanavyosema wao. Istawa kwa maana amelingana juu ya arshi yake, amelingana sawa juu ya arshi yake. Amelingana sawa vipi? Allahu a'lam, sijui, hatujui, na wala hakutwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wala masahaba hawakuliuliza hilo swali, wakatosheka kwamba Allah alilingana sawa juu ya arshi yake. Walitosheka na hayo, sisi tutosheke na yale yaliyotosha wao masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tusiulize kama wao ambao hawakuuliza hayo. Vipi amestawi mola wetu? Ndio maana alipokuja yule muulizaji kwa Imam Malik akaisoma hii aya katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kipindi anatoa darasa Imam Malik ibn Anas rahimahullah, akaisoma ile aya Ar-Rahman ala al-Arshi istawa, akamuuliza kaifa istawa, kaifa istawa, alistawi vipi? Akamwambia al-istiwa ma'lum, ukisema istiwa kustawi kunaeleweka, kulingana sawa kunaeleweka. والايمان به واجب, نقوامني كما الله امساوي juu ya arshi yake kwa maana amelingana sawa, ni wajib kuamini hivyo kwa kuwa yeye aliyesema kwenye Qur'an. والكيف مجهول, vipi amesawi haijulikani kwa kuwa hakukwambia yeye mwenyewe Allah wala hakukwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na hatuwezi tukaitambulia sharia. والسؤال عنه بدعة, na kuuliza kastawi vipi Allah, swali hili ni uzushi, hakuwahi kuona kwa masahaba kumuuliza mtume. Wama adhunnuka illa mubtadi'an, na wala sikudhani wewe isipokuwa ni uzushi katika dini. Mtoweni msikitini, akatolewa. Sasa kuwatia watu shaka katika imani zao, kirusi hiki kiondolewe kisije kikawa haribu wao. Kwa hawa walikafiri ikawa wameenafaa na Mayahudi. Allah katika suratul Baqara aya ya 58 anawaambia Mayahudi, ingieni kupitia mlango mkiwa mmesujudu na semeni hitwa hitwa hemtatu he kwete wao wakasema hinta, wakaongeza nuni. Hawa wameambiwa ista, wao wakaongeza nini? Istaula, wakaongeza lamu, wakaongeza lamu, wao wameongeza nuni, wao wameongeza lamu. وهذا تحريف بالزيادة. طيب وقت وقتنا تجينا بعد الصلاة بإذن الله. قال رحمه الله تعالى: المسألة 27، مسألة يا إشرين نصابا كتما سائر الجاهلية. أنا سمع رحمه الله: تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله، كقوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما فكم سؤال. كتلك مسائل الجاهلية تصنيف الكتب الباطلة لكتب كتاب باطل وعندك قواه كتاب باطل نا وكذنسبيشا قو الله وهذه بتوقف الله دين دين يا الله كما بلا لفواتنية الله تبارك وتعالى كتك آية 79 يا سورة البقرة أكثم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ولواو ولأمباو ولانيك بتاب فمكنياو kisha wanasema hiki kitabu kinatoka kwa Allah. Thumma yaquluna hadha min indillah. Katika maafa ya Mayahud wao walikuwa wanaandika vitabu mbalimbali kwa mikono yao na wanavishehenesha ndani yake, vinakuwa vimesheheni batil, na wanasema hadha min indillah, haya tulioandika yanatoka kwa Allah. Wamekuwa na ujasiri wa kuyafanya hayo ili wapate malipo kutoka kwa watu, au waviuze vitabu hivyo masokoni na wapate kujiongezea mali juu ya mali walizokuwa nazo. Alikuwa kuja mmoja kwa alimu wa Kiyahudi, anatoa pesa zake aandikwe yeye ndani ya Taurati. Walikuwa wakifanya hivyo pia, kwamba nimekuja niandike mimi kwamba ni katika kizazi cha mitume. Anaandikwa pale bwana fulani min dhurriyati Harun, katika kizazi cha nabiullahi Harun. Kwa anakuwa anaheshimiwa na watu, naogopewa, ukoo wa mtume ule, ukoo wa kadha ule. Walikuwa wakifanya haya, Allah anasema lishtaru bihi thamanan qalila, ili wapate kwavyo thamani chache za kilimwengu. Ole wao wenye kuyafanya hayo. Anasema watasnifi lkutubi dhalla, vile vile wale ambao wanaandika vitabu vyenye upotevu ndani yake. Zama hizi katika ummati Muhammad wako watu wanaandika vitabu, lakini vitabu vyao hivyo ambavyo wameviandika vikiwekwa katika mizani ya sharia havikubaliwi, vinapingana na sharia. Kuandika vitabu kama hivi na kuvifanyia tarwii kwa watu, mtu akawa anavipigia debe kwa watu, Hii ni kazi miongoni mwa kazi ambazo zilikuwa zikifanywa na Mayahudi, vile vile wale ambao wamejifananisha nao katika umma huu. Leo ukienda Kariakoo Mtoro kule katika maduka ya vitabu, utaona ajabu ya vitabu vidogo vidogo hivi vya Kiswahili vilivyoandikwa na watu. Ajabu yale ambayo yameandikwa ndani yake, vimesheheni batili. Kipindi tunatoa darsa katika msikiti wa Masjid al-Irshad pale Ilala, tukagusa hili jambo katika mambo yanayofanywa na watu bid'a kuandika vitabu hivi vya batil na kuviuza. Akalithibitisha hilo imamu wa msikiti, imamu mkuu, akasema kweli kuna mtu alikuja hapa kidogo apigwe na waumini zama hizo, ameandika kitabu chake. Akasema yule ambaye amemwoa mke wake, mwenye mke wake, kisha akataka mke huyo asahau wanaume wengine au anampenda yeye tu mpaka kufa, basi afanye jambo hili. Anasema achukue nywele za siri zake azichanganye na nywele za siri za mkewe, achukue, sio alisema kichwa cha kuku au damu ya kuku, achanganye, alafu achukue huo mchanganyo aupake katika uume wake. Kitabu hicho kinauzwa, tiba ya kudhibiti nyumba. Na mfano maelezo kama haya aliyotoa Imam, hii ni moja tu katika mengi. Yuko bwana ana vitabu vidogo vidogo vingi vya batili, anaandika kitabu jinsi ya kujibadilisha kuwa simba mbele ya adui wako. Kuna aya kaziandika pale na dua kaziandika kwamba Mtume au Anas ibn Malik alifanya hivyo, na kweli alijiuka simba mbele ya adui. Unazungumza na adui anakuona unakuwa kama vile simba, na kuogopa na kutetemeka adui, anasambaratika. Kwa hiyo amekiandika kile kitabu na anafunza dua hizo za batili za uongo ambazo wala hazipo wala hazikutokea, na ananasibisha na dini ya Uislamu, na kwamba anafanya kazi ya dini na yeye. Wako ambao wameandika vitabu vidogo vidogo hivi, inauza 500, 700, 1000. Ameandika ndani yake kwamba Jibrili sio alikwenda wapi katika mto gani huko peponi, akapiga mbizi, alipotoka akawa anajikumuta maji, kila tone moja likatoa malaika 1000 kwenye tone. Mambo mengi yako ya bafu, vitabu vimejaa hivi vitabu vya batili, na wanakula kupitia batili hizo wanazoziandika kwa mikono yao. Na bila shaka wanaofanya haya wanazingatia kwamba wanasaidia sehemu ya dini. Kwa hawa nao wamejumuishwa na hawa Mayahudi, kwa maana wao walijifananisha na Mayahudi. Wao walikuwa wakiandika vitabu vya batili na kuvinasibisha kwa Allah tabaraka wa taala, liyashtaru bihi thamanan qalila, wapate kwa vitabu vyao hivi wanavyoviuza kwa watu thamani chache za kilimwengu. Allah anasema fawailul lahum. Na hawa ambao wanaandika vitabu vya batili kisha wanavisambaza kwa watu, nao wameingia katika hali hii. Na miongoni mwa vitabu vya batili bila shaka ni vitabu vya itikadi. Mimi kwa macho yangu nimekisoma kitabu fulani katika vile vitabu anavyoandika vya elimu si za watu wazima, akizungumzia kitabu kinazungumzia sunna, akaja akamparanie na Bukhari mwandishi, akamparanie na Bukhari, na Bukhari ni taji la umma huu. Imam Bukhari kwa kazi aliyofanya, yeye ni taji ambayo linakaa juu ya kichwa cha umma. Imam Bukhari rahmatullahi alayh akazungumza vibaya na hadithi aliyoiweka Imam Bukhari katika sahihi yake, na kwamba inapingana kabisa hadithi ya uongo hii, na kusema kwa masahaba walikusanya Qur'ani kutoka katika magome, kutoka katika miti, kutoka katika mapango, kutoka katika ngozi za wanyama. Akapinga kwa ujinga kabisa. Na mengineyo ambao mimi nimeyaona katika yale makosa yaliyosheheni katika vitabu vile. Bila shaka kumzungumzia kwa dhulma na Bukhari ni dhulma kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kazi ambayo wanaifanya mpaka wakathubutu kusema wanaozuoni wa madhehebu zote nne kwamba baada ya Qur'ani ya Allah kitabu sahihi zaidi ni sahihi ya Imam Bukhari. Hilo wameliafiki Mashafii, hilo wameliafiki Mahanafi, hilo wameliafiki Mahanabila, hilo wameliafiki Mamalikia. Wakazi waliofanya Imam Bukhari, ambaye ni aya ya Allah kwa umma, aya ya Allah na mengineyo katika batili ambayo wameshaenisha katika vitabu vyao vile, kana kwamba mwandishi alikuwa ni Shia na vinginevyo katika vitabu vya bid'a wa bathara. Zanji inaingia hapo, Sayyidul Asmai, Ganjul Arshi, kiani chengine Wasilat Shafi, nani Alkazi, Adhkar Lawradi, jina ni Adhkar Lawradi. Sabu sema Lawradi ni wingi wa wardi, na wardi ni dhikra, kwa Adhkar Lawradi. Sabu kama hicho nacho siko vingi vimejaa, kuna baadhi watu wanatuuza misikitini. Muuzaji wa vitabu lazima kwanza awe na yaqini na vile ambavyo anaviuza, sija kawa anauza batil ikaharamishwa biashara yake kwamba anauza haramu. Anauza vile ambavyo vinadhuru aqida za watu. Ikiwa kuuza sigara yenye kudhuru mwili wa watu, miili ya watu, kuuza bangi na udhuru akili za watu, kuuza unga na udhuru akili za watu na miili ya watu, vipi kuuza kile ambacho kwamba kinaharibu aqida za watu na roho zao? Batil zaidi kuliko kuuza bangi. Kwa watu wasijiuzie uzie, kisa mtu amekosa sehemu ya kutaradhab akaona kwamba bora ajikite kwenye kuuza vitabu vya dini. Ukiuza kitabu cha bid'a, kitabu cha batil kinachopingana na haki ya Allah tabaraka wa taala, fahamu kwamba unaeneza uovu. Elewa hilo, unaeneza uovu. Man daa ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tad'a la yanqutu dhalika min ujurihim shay'a. Atakayelingania na kuwa sababu ya kumwelekeza mtu katika khairi, na uuzaji wa kitabu ni sehemu katika da'wa, atapata ujira mfano wa yule ambaye amefuata hayo. Na kinyume chake, man da'a ila dalala, ama atakuwa ni kielelezo cha kumpeleka mtu katika dalala. Wewe ni muuzaji, umemtahalishia huyu bwana akanunua kitabu cha batil, utapata madhambi ya yeye huyu atakayoyafanya kwa mujibu wa kitabu alichokisoma, na yeye pia atapata madhambi yake pasina kupungua chochote katika madhambi yake. Utapata madhambi ya yule uliyemuuzia kile kitabu akaenda kaharibu dini huko. Tasnifu al-kutubi al-batila, waandika vitabu batili na kuvirasilisha na dini ya Allah tabarak wa taala, ili watu wale kwa kama nitashi hizo ni katika silka ya Mayahud. Fawailu lilladhina yaktubuna alkitaba biaidihim, ole wao wapo nasema wailun wadin fi jahannam, ni bonde lipo katika jahannam. Ndani ya jahannam kuna bonde, kuna jangwa maalum wanaadhibiwa hawa, na wapo nasema fawailun kwa maana makemeo makali, ole wao wale ambao yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yakuluna hadha min indi Allah liyashtaru bihi thamanan qalila. Kilichokuwa tawajib kwa mwandishi yeyote amuogope Allah tabarak wa taala katika uandishi wake, na wala asiandike asijaze kwenye kitabu chake chochote alichokinasibisha na dini, illa ma yuwafiqu alkitaba wassunna, isipokuwa kile ambacho kitakuwa kimeafikiana na yale yaliyokuja kwenye kitabu cha Mola wetu yale yaliokuja yakasiana katika yale yaliokuja nayo mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu atakuja kuwa masuul juu ya uandishi wake kwa Allah tabarak wa taala. Asiandike tu yale ambayo yanaendana na matamanio yake, aandike katika makala zake yale ambayo yananasibu na yanaendana na yanafikiana na kitabu cha Allah tabarak wa taala. Kwa sababu kwa uandishi wako huo, elewa kama kwamba unamsainia Allah katika kitabu yake, unamsainia ukisema kitabu cha dini na yale uliyoandika, elewa kwamba umemsainia Allah tabarak wa taala. Kwa ole wako umsainie katika kile ambacho hakikuhitajia saini yako. Ibn Qayyim katika maneno yake aliyoyataja katika I'lamu al-Muwaqqi'in anawaambia wale mamufti wanatoa fatwa, wa'lam ayyuha al-mufti kama qala fi maqal fi maqulati, elewa ewe mufti, annaka tuwaqqi'u 'an Allahi fil ardi, ya kwamba wewe unamtilia saini Allah ardhini kwa fatwa yako unaitoa katika dini. Kwa ole wako. Ndio maana maimam walikuwa wakichelea sana kusema jambo fulani haramu, jambo fulani mubah, halali, jambo fulani kadha. Walikuwa wapenda kusema ushibu dhalik, akrahu dhalik. Mpaka wanaulizwa, kwa nini usiseme ni haramu tu moja kwa moja? Akrahu dhalik, akrahu dhalik. Kwa nini usiharamishe tu moja kwa moja? Anasema Imam Malik, nachelea wakati nimesimamishwa mbele ya Allah tabarak wa taala, ninaulizwa na Allah, ya Malik, a ana halaltu dhalik? Ewe Malik, mimi nimehalalisha hilo? Ewe Malik, mimi nimeharamisha hilo? Akrahu dhalik, mimi halimtendezi hilo, mimi hilo silioni kwa mzuri. Ama kutoa hukumu halal haram kadha. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala Allah alkadhib inna alladhina yaftaruna ala Allah alkadhib la yuflihun. طيب كل تنبيه انا تنبئش وكل مسلم وهذا الجانا ambao wanapenda kuandika makala na baadhi ya vijana wa Saudi na sio wanaandika makala wajitahid makala zao zitoke katika yale ambayo yanaafiki kitabu cha Allah, yale ambayo yanaafiki sunna za Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kadhalika alitaka kuandika kitabu baada ya kuwa yeye hali yake inaruhusu kufanya hivyo, ahlan lidhalik, aya chungi haya na muogope Allah tabarak wa taala na aandike haq, hata kama akiona kwamba watu hawatoridhia muda wa kuwa ni haq, isajili, andika haq ya Allah tabarak wa taala, sababu lengo si kuwaridhisha watu, lengo kumridhisha Allah tabarak wa taala, hata kama watu watachukia. Hivi ndivyo ilivyo, lengo kumridhisha Allah tabarak wa taala, lengo si kuwaridhisha watu. Na kuwaridhisha watu kama wanavyosema wenyewe Waarabu, irdha'un nasi ghayatun la tudraku, kuwaridhisha watu ni kilele, kilele ambacho hakifikii, hakuna anaweza kufikia kwenye kilele hicho. Kama kuwaridhisha watu wote wakuwa radhi na yeye, lau lingekuwepo hilo, basi wa kwanza ambao wangewaridhisha wote wangekuwa ni mtume wa Allah tabaraka wa taala. Anatoa hikaya bidui yuko na punda wake na mtoto wake, akaona kwamba huyu punda tukimpanda watu wote sisi wawili tutamuumiza, wakatembea kwa miguu wote, wakapitwa na kundi la watu. Ah, angalia yule, ana akili kabisa, tembea wakati mnyama anaye, mimi ningempanda mimi. Akaona bado nasikiliza, akampanda punda wake, mtoto wake anatembea, wanakwenda mbele ya kutana watu wengine. Angalia watu wengine wasipokuwa na huruma na watoto wao, anatembea kwa juu ya punda, mtoto wake anampiga miguu, anatembea kwa miguu. Mimi ningemwacha mtoto wangu akampanda yule punda, akona hawa ambaje niwaridhishe hawa. Akashuka yeye akampandisha mwanawe anatembea kwa miguu, wakakutana watu wengine ustasuhizi bana hawana adabu, yani karidhika kutembea juu ya mnyama babake atembea kwa miguu. Akaona la kumbe irdhau nnas ghayatu nasbara, kuwaridhisha watu ni kilele ambacho hakifikiwi na mtu yeyote. Ni mtu ambao ni kilele kirefu, hakuna mwenye kuweza kufika kwenye kilele hicho, hutoridhiwa na wote. Na ukiwa na mtu karidhiwa na wote, basi hiyo wewe ni mumaiya muongo nafi. Na baadhi ya watu wanakuelekeza kidole alusuna aljamaa salafiyun, wanaangalia hivi, mbona shekhe fulani anacheka na hawa, anacheka na wale, watu wote wanampenda wanamlilia. Hili haliwezekani. Huyo shehe wenu amepanda farasi wawili, na sisi tushaambiwa kwamba atakayepanda farasi wawili atapasuka duburu, atakayepanda farasi wawili atapasuka duburu, sababu farasi huyu atakwenda huku, farasi huyu atakwenda huku. Kwa nini wasitukutane? Man rakiba farasaini shaqqa duburahu, duburi yake itapasuka. Kwa hiyo kumri insha Allah tabaraka wa taala. Na katika hadithi aliyotaja Imam Tirmidhi kutoka kwa Mama Aisha radhiallahu anha anasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, man arda an-nasa ala sakhati llahi wakalahu llahu ila an-nas, atakayekuwa anawaridhisha watu lakini kwenye jambo Allah halipendi hilo jambo, lakini anafanya watu wapende na anakosea katika dini Allah hapendi, anataka kuwaridhisha watu, Allah mtu huyu atamtelekeza na kumwegemeza kwa hao hao watu waje kumtenda, watakuja kumtenda hao hao anawaridhisha. Waman arda Allah ala sakhati an-nas waqahu Allah ma'unata an-nas, na ambaye lengo lake ni kumridhisha Allah tu, watu wanaudhia wakurudia hajali yeye Allah mola wake, atakayekuwa anamridhisha Allah katika mambo ambayo waje hawayapendi, huyo Allah atamkinga na vitimbi vya waja. وقاه الله مؤونة الناس. رواه الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها. والحمد لله رب العالمين. تشيني أفضل في مسألة تشيني نصابة بإذن الله الكريم تشيني تقول لكم إليها المسألة نفواتها الثامنة والعشرون.